awaryjna dla kierowców Orlen.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 czerwca, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Tylko na podpis prezydenta czeka nowelizacja obniżająca posłom i senatorom pensje za niestosowne zachowania. Ingerencja w wybory prezydenckie. Ten ad ten Donald Trump poruszy na spotkanie z Władimirem Putinem. Po południu największa w Europie rekonstrukcja historyczna. Bitwa pod Grunwaldem. Senat za obniżeniem pensji parlamentarzystów za niestosowne zachowania. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta. Przeciwko zmianom byli senatorowie Platformy Obywatelskiej. Wnieśli o odrzucenie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Proponowali też, by wykreślić z niej kary dla senatorów, bo jak uzasadniali, chodzi o zachowanie podmiotowości Izby Wyższej Parlamentu. Bogdan Klich z PO mówił też, że ustawa ogranicza wolność. Jeżeli teraz nasza wolność dyskutowania zostanie w jakikolwiek sposób ograniczona, to ograniczona zostanie możliwość prowadzenia dyskusji o sprawach dla Polaków najważniejszych. Polemizował z nim Konstanty Radziwiłł z PiSu. Jak mówił, ustawa to niewielka korekta przepisów. Zastanawiajmy się, zanim wypowiemy jakieś obelżywe słowo w stosunku do kogoś. To wszystko być może po prostu jest kinderstubą. Może jej brakuje takiego zwykłego ludzkiego wychowania. Senat przyjął też dwie ustawy mieszkaniowe o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu. Senatorowie przyjęli też ustawy dotyczące gospodarki odpadami, które mają wyeliminować patologie systemu oraz wprowadzić lepszy nadzór nad składowaniem i utylizacją śmieci. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A wieczorem Senat przyjął także ustawę o wzroście nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku. Przegłosował też bez poprawek przepisy wprowadzające ustawę 2.0, czyli reformę szkolnictwa wyższego. Donald Trump zapowiada, że poruszy na spotkaniu z Władimirem Putinem temat rzekomej ingerencji Moskwy w amerykańskie wybory prezydenckie. W poniedziałek przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się w Helsinkach. Absolutnie podejmę tę kwestię. Nie będzie raczej momentu jak z filmu. Nie będzie momentu przyznania się do winy. Ale twardo zadam to pytanie. Amerykańska prokuratura generalna oskarżyła wczoraj 12 oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego o ingerencję w wybory prezydenckie. Rosjanie mieli wykraść i rozpowszechniać maile Komitetu Wyborczego kandydatki demokratów Hillary Clinton. Szczęk oręża znów zabrzmi na polach Grunwaldu. Po południu inscenizacja bitwy z 1410 roku, czyli starcie sprzymierzonych wojsk polsko-litewskich z rycerzami zakonu krzyżackiego. Będzie 1500 rekonstruktorów w historycznych strojach. Każdy kolejny Grunwald jest najlepszy. W zasadzie nie wyobrażamy sobie sezonu bez Grunwaldu. To jedna z największych imprez rekonstrukcji historycznej w Europie. Jesteśmy w chorągwi wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena, także po chrześcijańskiej, jedynej słusznej stronie walczymy. Jest miecz, narzędzie rycerza. Jest jeszcze tutaj wspaniały napis. Napis brzmi: Honor omnia vinci. Kto się uczył łaciny, ręka do góry? No tak. Więc przetłumaczę. Honor zawsze zwycięża. Dni Grunwaldu potrwają do niedzieli. Teraz czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Każdy przedostatni mecz na Mistrzostwach Świata to mecz dość gorzki. Spotykają się w nim zespoły, które przegrały swoje półfinały. Do spotkania o trzecie miejsce można podchodzić jak 8 lat temu Filip Lam, który powiedział, że nie chce mu się go grać. Jednak dzisiaj Belgowie i Anglicy z pełną motywacją powalczą o brąz. Dumy ze swojej drużyny nie kryje trener Anglików Gareth Southgate. It's been incredible experience, life experience. To było znakomite przeżycie, takie na całe życie. Tak jak rozmawialiśmy, my, sztab, piłkarze, chcieliśmy stworzyć wspomnienia i przyjaźnie, które już na zawsze z nami pozostaną. I myślę, że to się udało. Zainspirowaliśmy także młodzież w domu i zjednoczyliśmy naród, z czego jestem ogromnie dumny. Mecz z Belgią o 16, a zatem Anglicy staną przed sporym dylematem. Mundial czy Wimbledon? O 15 na kort powinny wyjść Serena Williams i Angelika Kerber, by zawalczyć o finał. By zawalczyć o zwycięstwo oczywiście. Mówię powinny, bo nie wiadomo, o której zakończy się przerwane spotkanie Djokovicia z Nadalem. Dokończenie meczu od 14. O wielkoszlemowy tytuł powalczy też Iga Świątek. Polka zagra w turnieju juniorów ze Szwajcarką Leonie Kinik. Nie pierwszy raz, jak się okazuje. Graliśmy 4 lata temu na Mistrzostwach Europy 2014 i to był właściwie mój pierwszy taki dłuższy pojedynek, pierwsza trzysetówka, no i właśnie dlatego pamiętam ten mecz. Dużo się w naszym tenisie zmieniło od tamtej pory, ja nie miałam okazji obserwować jej tenisa i no mam nadzieję, że przeanalizuję jej poprzednie mecze i będę gotowa.

I to nie przypomina Sejmu, o którym nawet pan prezydent mówi, że Sejm to jest miejsce do debaty. Tak, taki Sejm powinien być, ale nasz Sejm w tej chwili tak nie wygląda, więc trudno razem udawać, że nic się nie stało, być wypełniaczem sali, na której prezydent mówi takie górnolotne słowa, w tej chwili nic nieznaczące. Kukiz 15, posłowie z pana klubu byli, ale jak mówią, byli z takimi mieszanymi uczuciami. Już to takie jest, już takie wyświechtane jest to niecieszenie się, że chciałam to już inaczej powiedzieć. No ale może wyświechtane, ale adekwatne. Natomiast faktem jest, że zastanawialiśmy się do ostatniej chwili, jak powinniśmy postąpić. No i większość uznała, i to chyba była słuszna decyzja, że to, iż nie jesteśmy zachwyceni z tego wszystkiego, co się dzieje. Znaczy to wszystko, co pani marszałek powiedziała, jest prawdą. Tyle tylko, że to jest prawdą nie od 2 czy 3 lat, ale to jest prawdą od wielu lat, że nasz parlamentaryzm jest w jakimś tam, może nie tyle kryzysie, ale w stanie nie do końca dyskusyjnym. Ale my stwierdziliśmy, że no nie będziemy w związku z tym się obrażali na historię, nie będziemy obrażali się na naród. To ma być moment, gdzie wydarzenie historyczne w jakimś sensie chcemy upamiętnić i powinniśmy tam być. Dlatego nie mieliśmy, znaczy w konsekwencji nie mieliśmy wątpliwości, że jednak trzeba tam pójść po przekonywaniu się nawzajem i tyle. Ja nie jestem przekonany, czy może nawet to, co Platforma zrobiła, jeszcze bardziej rozumie, mniej rozumie to, co zrobiła Nowoczesna, która postanowiła i PSL też. I zabrać swoje diety poselskie, czyli podpisać je, że byli i równocześnie zademonstrować. Ale z tego, co wiem, Zgromadzenie Narodowe nie są potrącane diety, więc bardzo proszę nie traktować tego w ten sposób. Panu Adamowi zwracam honor, nie podpisał się na liście. Ale chyba nie było listy nawet. Natomiast to tym bardziej świadczy, chyba to nie był najlepszy pomysł. Dobrze, to dajmy się wypowiedzieć tym autorom tego pomysłu i wykonawcom, Piotr Zgorzelski. Dlaczego właśnie tak? Demonstracyjnie wyszli państwo niosąc konstytucję. Nie wiem, czy posłowie PSL też nieśli konstytucję, bo na pewno posłowie Nowoczesnej. Pomijając już całą kwestię sporu co do tej 550. rocznicy parlamentaryzmu. Ale za rok będzie 600. Bo przypomnę, że 2 maja 1993 roku polski parlament czcił 500. rocznicę. Wystarczyło 25 lat, aby czcić 550. rocznicę. Czas biegnie szybko. Więc jak będziemy się tak cofać, to może najlepiej, kiedy będziemy także jako podstawę do świętowania polskiego parlamentaryzmu przyjmowali wiece rodowe za Piasta Kołodzieje i wtedy będziemy mieć 1000-letnią tradycję parlamentarną. Dobrze, pan nie pominął, więc teraz to wszystko, możecie. To wszystko oczywiście pokazuje, w jakiej atmosferze te obchody rocznicowe były organizowane. My poprzez szacunek dla naszych obywateli, rodaków, wyborców znaleźliśmy się pod tym namiotem po to, aby odśpiewać hymn narodowy, po czym opuściliśmy na znak protestu. Po pierwsze dlatego, że istotą parlamentaryzmu w naszym przekonaniu jest debata, jest dyskusja, jest rozmowa, a temu teraz towarzyszy taki proces atrofii, więc nie ma o czym mówić, nie ma czego świętować, to po pierwsze. Po drugie uważamy, że polski parlament przestał być instytucją kontrolującą władzę wykonawczą, a stał się realizatorem woli politycznej, gdzie prymat tej woli politycznej jest nad literą prawa. Ograniczanie możliwości wypowiadania się posłów, kary, nieciągnące się posiedzenia komisji regulaminowej, która pracuje jak dobrze naoliwiona maszyna i co posiedzenie mamy kolejne projekty dotyczące karania posłów. To wszystko jest zaprzeczeniem idei parlamentaryzmu, dlatego opuściliśmy Zgromadzenie Narodowe i po prostu pojechaliśmy i to jest bardzo ważne. I także to zalecałbym tę podróż panu marszałkowi Kuścińskiemu na grób wybitnego polskiego parlamentarzysty, marszałka Macieja Rataja, ludowca, który był marszałkiem Sejmu, był przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej, która uchwaliła następnie, jakby przygotowała projekt Konstytucji Marcowej i dwukrotnie w swoim życiorysie podejmował bardzo autonomiczne, i to słowo także dedykuję panu marszałkowi Kuchcińskiemu, decyzję, kiedy po raz pierwszy po śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza objął funkcję głowy państwa i po raz drugi, kiedy po zamachu majowym obejmował funkcję od prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, o, pradziadka siedzącej tutaj pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Taka postawa marszałka Sejmu powinna być wzorem dla pana marszałka Kuchcińskiego, który jest atrapą marszałka. Marszałek senior Kornel Morawiecki, czy rzeczywiście tak jest źle z nami, że nie możemy nawet świętować dat, które są być może historycznie wątpliwe dla niektórych, no ale można się co do tego porozumieć. Jednakże parlamentaryzm i w ogóle ta polska demokracja nas, Polaków, ja się nie zgadzam z panią redaktor, łączy nawet te wczorajsze święto. Ja uważam, że nas zbliżyło Polaków do siebie, powiedziało nam coś więcej. Pan prezydent bardzo ładne miał wystąpienie takie. Ale reprezentantów tych Polaków, czy partii politycznych? Ja myślę, że też. Ja myślę, że gdzieś w głębi duszy, ja wiem, że to były gesty różne polityczne, były takie manifestacje, można to nazwać, ale ja myślę, pan poseł Zgorzelski mówi o tym, że tysiąc lat, no tak, tysiąc lat, te wiece słowiańskie, to też było nasze, to też było, a przecież tam usłyszeliśmy pana prezydenta i to jest prawda, że jeszcze w XIX wieku parlamentaryzm ten bardzo dojrzały, brytyjski, prawda, jeden z najstarszych, jakby obejmował swoim zasięgiem niecałe 4% społeczeństwa brytyjskiego, tak? A teraz ten polski parlamentaryzm przed tych 500 czy 550 lat, no nie sprzeczajmy się, nie róbmy tutaj z tego takiej apteki, bo to bardzo trudno jest tak wszystko sobie ustawić chronologicznie, ale tym niemniej, no to była wielka dla Rzeczpospolitej, dla Europy, wtedy, kiedy pan prezydent o tym mówił, kiedy w Paryżu mordowali się wzajemnie indowiercy i katolicy chrześcijanie, to u nas ten parlament ustanawiał tolerancję. I tą tolerancję mamy do dzisiaj. Pan nie widzi żadnego problemu w tym. To nas wszystko łączy, panie redaktor. Panie marszałku, pan widzi nawet jakiś walor w tym, że te obchody były takie... Widzę. No trochę dziwne? Tak, proszę, nie. Pod tym względem. No były dziwne, że były... Dla narodu widzę walor. Obchody alternatywne. Myślę, że dla nas też widzę walor, bo to było nas Polaków jednakże połączenie. Przypomnienie o tym było. Myślę, że tak powinno być. I tak patrzmy na to, nawet jakbyśmy się, jak część z nas nie była na tej sali, ja bardzo żałuję, że tak to się odbyło. No ale myślę, że tak głębiej te obchody nas łączą. I taką tezę chciałem postawić. Pan marszałek jest jak taka Polianna z książek dla dzieci, która we wszystkim coś dobrego dostrzega. No nie, ale bo trzeba, pani redaktor. Bo trzeba szukać dobrego, bo ten świat, jak się widzi to dobro, to się to dobro promuje, pani redaktor. A jak się tylko szuka zła, to się jakby dzieli i tak dalej. To teraz będzie, mam nadzieję, dobro promował Adam Szułapka. Tak, że absolutnie uważam, że trzeba szukać dobro, a jak się dzieje zło, to przeciwko temu złu trzeba protestować. Moim zdaniem to, co się dzieje z parlamentaryzmem w Polsce, to jest bardzo złe. Marszałek Kuchciński zrobił z Sejmu maszynkę do głosowania. To jest jakby, to w ogóle być może po rządach Prawa i Sprawiedliwości będzie potrzebna dyskusja w ogóle o parlamentaryzmie, bo parlament z samej nazwy, to jest miejsce, gdzie się rozmawia, gdzie się mówi, gdzie się dyskutuje, nawet jeśli się ma skrajne poglądy, a się zostało wybranym do tego parlamentu. Przepraszam, może pana wybije z rytmu, ale a propos mówienia, to widział pan takie zestawienie, jakie okrzyki dominują, co tak, się tam Krystyna mówi? Hańba! Różne inne. To tradycja polskiego parlamentu od wieku. Tak. Ale proszę też spojrzeć na to, jak funkcjonuje parlament brytyjski. No tak, to jest też parlament, tak? Ale parlament to nie powinna być maszynka do głosowania, tylko miejsce ucierania się konsensusu. I to nie jest miejsce, gdzie wykorzystuje się to, że dzięki takiej, a nie innej ordynacji wyborczej udało się zdobyć 50% plus jeden mandatów, tylko też brać pod uwagę to, jakie są głosy społeczeństwa. Natomiast my uznaliśmy, że pójdziemy na to zgromadzenie, nie bojkotując samej instytucji, odśpiewamy hymn, ale nie będziemy słuchać tych, którzy absolutnie parlamentaryzm zniszczyli. Ja wręczyłem, nie zostało to pewnie uchwycone, bo tylko była kamera telewizji polskiej, panu prezydentowi konstytucję. Przyjął pan prezydent, zachęcam do lektury. Kwietniową. Nie, to znaczy nie tą, z której korzystają, czyli z konstytucji, myślę, że PRL-u, ale konstytucję, która obowiązuje. I wyszliśmy. uznaliśmy, czyli że... szacunek dla instytucji Sejmu, czy też zgromadzenia, tak? A instytucja prezydenta mniej ważna. Przepraszam, myślę, że najwyższym wyrazem szacunku wobec prezydenta RP jest wręczenie prezydentowi konstytucji, której powinien być strażnikiem. Zachęcam do tego, żeby zaczął z tego korzystać. Natomiast ja chcę jeszcze jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć, bo to też w telewizji polskiej, zdaje się, nie zostało zauważone. Podczas każdego zgromadzenia narodowego jest ono zwołane, w tym przypadku było zwołane, żeby wysłuchać orędzia prezydenta. Na końcu jest taka formalna formuła, czy są uwagi do protokołu. I specjalnie został poseł Nowoczesnej, Witold Zembaczyński, który na to pytanie marszałka stanął przed marszałkiem i powiedział: są, panie marszałku, uwagi do protokołu, i chciał zaprotokołować, miał ten wniosek na piśmie, że znaczna część, cała opozycja demokratyczna wyszła albo nie przyszła na to zgromadzenie. Marszałek Kuchciński, patrząc mu w oczy, powiedział: nie widzę, zamykam zgromadzenie. Znaczy, pomijając to, że to jest bezczelność, ale taki marszałek Kuchciński jest, to jest łamanie prawa wprost i to jest poświadczenie nieprawdy. I to jest kolejna rzecz, za którą marszałek Kuchciński powinien zostać rozliczony. W każdym razie chodziło tylko o uwagi, a nie o próbę dyskusji nad orędziem, bo ta, jak wiadomo, jest nie chcieliśmy niczego dyskutować, przepraszam. Jest protokół ze zgromadzenia. Musi być prawdziwy. Marszałek Kuchciński poświadczył nieprawdę. Dobrze. Jarosław Sellin. Ja zauważę taki fakt, że siły trzeciej RP, siły lewicowo-liberalne, które dotąd Polską rządziły, również przez ostatnie 8 lat, nie były nigdy wrażliwe na politykę historyczną i potrzeby uprawiania tej polityki historycznej nie rozumiały, takiej ambitnej. Tak. I teraz zbieramy tego żniwo na przykład w pamięci świata. I takie wydarzenie, jak to wczorajsze, było obliczone między innymi na to, żeby światu przypomnieć, jak głęboko ukorzeniona jest w Polsce demokracja, opowiedzieć o tych 550 latach. Też zwrócę uwagę na to, że bardzo często właśnie politycy, którzy 3 lata temu utracili władzę, mówili, że politycy nie powinni uprawiać polityki historycznej, zostawmy historię historykom, a jeżeli historycy ustalili, bo oczywiście spór na temat różnych dat historycznych zawsze między historykami się toczy, że i konsensus się wokół tego zbudował, że rzeczywiście w 1468 roku zebrał się po raz pierwszy taki sejm, taki parlament dwuizbowy i to jest ten moment, kiedy to 550-lecie trzeba obchodzić, to teraz sobie z tego kpią. Najpierw mówią, zostawmy historię historykom, a jak historycy coś ustalili, to sobie z tego kpią. I nie zauważyli wagi tego wydarzenia, które miało też taki walor, miało mieć taki walor i miało, moim zdaniem, upowszechnienia wiedzy w świecie na temat głębokości polskiego parlamentaryzmu i polskiej długości trwania polskiej demokracji, najpierw szlacheckiej, potem już pełnej, i obecności na tym zgromadzeniu narodowym korpusu dyplomatycznego, szefów parlamentów kilkunastu państw, i zrobili po prostu z tego kolejną jakąś demonstrację polityczną, jakieś wzmożenie emocjonalne, polityczne, w gruncie rzeczy gorszące z tymi wydarzeniami, które sobie zaplanowali poza Zamkiem Królewskim, nie w namiocie, tylko na Zamku Królewskim. Oczywiście to musi, na Zamku Królewskim nie ma takiej sali, gdzie 1000 osób się zmieści, więc trzeba to było zrobić na dziedzińcu. I te wszystkie złośliwości, że namiot. Ale opozycja podnosi, no może ten namiot to rzeczywiście, ale czepiać się, czy to namiot się... Sejm jest niegodnym miejscem, żeby chwileczkę. Nie, ale to też chodziło o podkreślenie, również no pokazanie światu, że mieliśmy takie miejsce, konieczne, gdzie się te sejmy odbywały, to był Zamek Królewski, na tam... Na Zamku się sejmy nie odbywały. Również się odbywały sejmy. Proszę państwa, proszę uzupełnić wiedzę historyczną. Sejmy się odbywały na Zamku Królewskim również, walne sejmy. Więc to jest jedno z tych miejsc. I tego po prostu nie zauważono, a my przecież widzimy ewidentnie, nawet po tych historiach z ostatnich miesięcy, jaka jest ignorancja świata na temat naszej historii. My musimy o tą historię, o prawdę historyczną, o prawdę o nas się bić w świecie. I to był jeden z takich punktów, żeby temu światu przypomnieć, z jakim krajem, z jakim państwem ma do czynienia, od którego można brać wzory, z którego, dobrze, ale od którego można się uczyć. Ten zamek. Chodziło o to, że zaplanowana liczba osób by się nie zmieściła, łącznie z zaproszonymi gośćmi, w sali plenarnej Sejmu? Nie ma takiej sali, rzeczywiście. Nie ma takiej sali na zamku. Chodzi o to, czy w Sejmie chodziło się o to, żeby przypomnieć historyczne, to symbol, tak? Historyczne miejsce, gdzie również odbywały się Sejmy Rzeczpospolitej, i takim miejscem jest Zamek Królewski w Warszawie. I to też o to chodziło. I to rzeczywiście było tak kosztowne, jak mówią, że milion złotych? Jeśli chodzi o te wszystkie złośliwości, maszynka do głosowania i tak dalej, to jest pretensja o to, że większość parlamentarna na ogół wygrywa wybory. To nie o Na ogół wygrywa wybory. Myśmy też poprzez poprzednie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u nam się też wyrywało maszynka do głosowania. Ale taka jest istota demokracji, że jak jest większość parlamentarna, to wygrywa głosowania. Na ogół tak jest i nie ma co się na to denerwować. Można to nazywać maszynką do głosowania, można to nazywać po prostu szacunkiem dla faktu, że ktoś wygrał wybory i w związku z tym na ogół te głosowania wygrywa. Proszę Państwa, bo ja jeszcze miałam pytanie, na które nie odpowiedział pan minister. Czy to rzeczywiście kosztowało 1 000 000 zł? Nie wiem, ile to kosztowało. Że to było bardzo ważne wydarzenie i dla promocji polskiej historii, polskiego ukorzenienia demokratycznego i parlamentarnego dla nas i dla świata. Ze znakomitym przemówieniem, właśnie takim historycznym, przypominającym te wszystkie fakty prezydenta Rzeczpospolitej, głowy państwa. Natomiast jeśli chodzi o jakość debaty publicznej w dzisiejszym Sejmie, ona rzeczywiście się bardzo pogorszyła w porównaniu z Sejmami poprzednich kadencji. Nawet te statystyki, o których pani redaktor wspomniała, o tym świadczą. Jest wyjątkowo silne wzmożenie emocjonalne w ławach totalnej opozycji. Te wszystkie okrzyki, walenie w pulpity, okupacje mównicy sejmowej, jakieś pucze organizowane półtora roku temu w Sejmie. Proszę o niemówienie jednocześnie. Nawet jeśli państwo są wzburzeni. Takie rzeczy się jednak w takim nasyceniu w poprzednich kadencjach parlamentu się nie zdarzały i rzeczywiście jest bardzo trudno w związku z tym prowadzić bardzo spokojną debatę, w sytuacji, w której totalna opozycja szuka każdego pretekstu, żeby wszczynać jakieś awantury na terenie Sejmu, a nie spokojnie debatować. Ja wiem, że opozycja się tak sama nazwała, ale powtarzanie przez Prawo i Sprawiedliwość ciągle totalna opozycja, zresztą przez Kukiz 15, chyba też nie służy budowaniu tej wspólnoty ideologii. Ale że jak pani sama zauważyła, rzeczywiście się tak nazwali. Moim zdaniem uczciwie się zachowali, dlatego że to jest adekwatny opis rzeczywistości. Totalniactwo w wydaniu dzisiejszej opozycji jest pewnym stylem politycznym. Polega na tym, że się kwestionuje dokładnie wszystko, co obóz rządzący robi, również dla ludzi, również dobrych rzeczy. Wszystko się kwestionuje, przeciwko się wszystkiemu się opiera i szuka się możliwości jak najszybszego obalenia demokratycznej władzy, która w demokratycznych wyborach przez Polaków została wybrana. Państwo, po jednym zdaniu, chciałabym zauważyć, że mimo wszystko ten Sejm nie tylko świętuje razem lub osobno, ale będzie też podejmował różne decyzje i o tym też i o innych sprawach chciałam porozmawiać. Ja zachęcam pana ministra do przyjrzenia stenogramów z poprzednich kadencji Sejmu i zobaczył, jak to przebiegało. Nie było zwyczaju, że odbiera się głos posłom, że poseł nie może złożyć wniosku formalnego. Było czasami tak, że 10-15 posłów Prawa i Sprawiedliwości zawsze miało prawo przez minutę przedstawiać swój wniosek formalny. Wszystko to było. Można się nie zgadzać z opiniami posłów, ale... Aczkolwiek tradycja wyłączenia mikrofonu była, kiedy obrady prowadził państwa marszałek Stefan Niesiołowski. Po przekroczeniu czasu. Teraz nawet czas nie zdąży być przekroczony, a już posłowie mają wyłączony mikrofon. To się zmieniło. Ale mówił tutaj pan minister, że chodzi o to, żeby pokazywać światu, jakim krajem jest Polska. Na pewno to wydarzenie na zamku, wystąpienie pana prezydenta, forma namiotu nie przybliżyła światu naszej historii i tego, jak powstawał polski parlamentaryzm, jak się kształtował, jak powstawały nasze konstytucje. Na pewno nawet o centymetr to nie zbliżyło świata. Pani tam nie była. Myśmy potem ten korpus dyplomatyczny i tych parlamentarzystów ze świata oprowadzili po zamku, ugościli w tym zamku. Oni zobaczyli piękne polskie miejsce, gdzie się parlament odbywał. Pozostali uczestnicy dyskusji bardzo krótko po jednym zdaniu. Ja chcę powiedzieć a propos tej totalnej opozycji, że mamy do czynienia z totalną opozycją, ale mamy również totalizującą władzą. Ja chcę przypomnieć, że w normalnej demokracji jest w ten sposób, że jak ktoś zdobywa władzę głosami jakiejś tam części społeczeństwa, większości społeczeństwa, to tą władzę sprawuje również w interesie tej mniejszości. Natomiast u nas ta tradycja jak gdyby została zapomniana i w tej chwili nie mamy tego. To jest to, co cały czas powtarzamy. Wystarczył jeden głos więcej na sali sejmowej, aby władza była totalna. To jest poważny błąd ustrojowy, ale to nie oznacza, że należy to zawsze wykorzystywać. Dopóki nie zmienimy tego ustroju, to jeszcze musimy jakieś tradycje demokratyczne zachowywać i czasami trzeba też szanować drugą stronę, a przede wszystkim dbać o interesy... Poseł Długi mówi długie zdanie, ale dziękuję. Piotr Zgorzelski. Panie ministrze, czy pan nie zauważył, że te zachowania, które być może są w Sejmie czasami przekraczające normy kultury, to także są efektem działań pana marszałka Kuchcińskiego. Czy pan nie widzi, że marszałek Kuchciński jest osobą, która nie ma autorytetu w Sejmie, dlatego że widzi tylko jedną stronę sali sejmowej? Tymczasem marszałek powinien widzieć wszystkie ugrupowania. Natomiast to, co dzieje się dzisiaj w Sejmie, to pokazuje, że pan marszałek Kuchciński jest tylko i wyłącznie, tak jak już powiedziałem wcześniej, dysponentem woli politycznej, a nie chce się wznieść na wyżyny bycia primus inter pares. Ale jeszcze jedno zdanie. Ostatnie zdanie, pani redaktor. Otóż prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył do pana marszałka Sejmu pismo, w którym zwracał się, aby przedstawiciele klubów parlamentarnych mogli zabrać głos w dyskusji. Oczywiście my rozumiemy, że regulamin nie przewiduje dyskusji nad orędziem prezydenta, ale w opinii naszych prawników i takie mamy, była możliwość, aby kluby parlamentarne mogły odnieść się do sytuacji przynajmniej politycznej w kraju i tego po prostu zabrakło. Dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe nie wzięło udziału w tym. Kornel Morawiecki. Szczyćmy się tym parlamentaryzmem, brońmy tej demokracji. I jakoś starajmy się połączyć ponad tymi podziałami, które nas dzielą i poprawiajmy budowę tego naszego i Sejmu, i parlamentaryzmu i tak jakoś zbliżmy się do siebie z tej okazji wielkiego święta polskiego parlamentaryzmu. Ale jak pan słyszy, mogę? Tutaj jakoś znaczy, nie ma tak zbliżenia. Mogę skorzystać z okazji pewnej? Teraz Adam Szłapka. Zgadzając się oczywiście, powiem tak, no, miarą demokracji jest stosunek do mniejszości. Ja się zgadzam z tym, co powiedział poseł Długi. Wy po prostu jesteście władzą totalną. Wy absolutnie nie szanujecie jakiegokolwiek innego zdania. Natomiast co do tego, jaki obrazek popłynął z Polski, po w zeszłym tygodniu wszystkie strony, wszystkie czołówki światowych gazet na pierwszych stronach pokazały, co wy robicie z Sądem Najwyższym, że w sposób absolutnie niekonstytucyjny chcecie usunąć ze stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i to bardzo jednoznacznie świat demokratyczny potępił. A teraz obrazek będzie taki. Udawane w atrapie Zgromadzenia Narodowego świętujecie sami totalna władza, a posłowie opozycji wychodzą trzymając konstytucję w ręku, bo jej nie szanujecie. Jedno zdanie. Ja rozumiem, że pan trzymał tę konstytucję, żeby wyraźnie wskazać, że nie wolno łamać tego zapisu konstytucji, który mówi, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i że pan chodzi z tą konstytucją na pewne parady, panie, żeby to przypomnieć. Panie ministrze, naprawdę, tak, jak się już nie ma co powiedzieć, to pan trzeba... Pan chodzi z tą konstytucją pod ręką, żeby zawsze to przypomnieć. Oczywiście. Bo pan to proszę posłuchać w tej sprawie wypowiedzi pani profesor Łętowskiej. Na przykład to pan być może zrozumie, ale jak pan był pewnie rzecznikiem rządu Buzka i Balcerowicza, to wtedy by pan jej posłuchał. A teraz jak każe panu myśleć Kaczyński, to pan tego nie zrozumie. Dobrze, proszę państwa, jeśli chodzi o sejmową codzienność, to został złożony projekt zmian w ustawach o prokuraturze, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmiany mają umożliwić szybszy wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zanim zostanie wyłoniony niemal pełen skład tego sądu. Jak państwo odbierają ten projekt? Został on złożony, jak się dowiadujemy, w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą, który jest gospodarzem tych ustaw sądowych. I prawdopodobnie zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu Sejmu w trybie pilnym. Prawdopodobnie? Znaczy, na pewno będzie przyjęty na następnym posiedzeniu Sejmu. No chciałam pokazać, że jednak coś jako Sejm możemy się przeciwstawić takiemu procedowaniu, ale nie możemy jako posłowie. Prawo i Sprawiedliwość ma problem z Sądem Najwyższym. Każda kolejna ustawa jest coraz gorsza, coraz bardziej demoluje ten system. Szukają sposobu na usunięcie pani prezes z urzędu. Kolejna ustawa, kolejna niekonstytucyjna ustawa i będziemy tak brnęli, że co dwa tygodnie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Jest już chaos, będzie jeszcze większy i naprawdę nie budujemy ani powagi Sejmu, ani powagi instytucji, jaką jest Sąd Najwyższy. Grzegorz Długi. No, mamy do czynienia z akcją i reakcją, akcją i reakcją, akcją i reakcją. Natomiast w tym wszystkim w ogóle nie spieramy się o to, jak ma wyglądać reforma wymiaru sprawiedliwości. Dokładnie. Spieramy się o sprawy Ale niech pan przybliży słuchaczom, co pan ma na myśli, mówiąc z akcją i reakcją. Znaczy, bo ta najnowsza próba nowelizacji, ten najnowszy projekt jest oczywiście reakcją na to, że środowiska postanowiły z jednej strony zapchać system poprzez złożenie drugiej dużej ilości wniosków, wyroków, a z drugiej strony wiadomo, że nie da się tak łatwo wypełnić tej luki w Sądzie Najwyższym. Nie będzie odpowiedniej liczby sędziów, aby powołać pierwszego prezesa, aby zgromadzenie mogło zaproponować... Okej, dobrze, ja nie o tym mówię. Ja mówię, jaka jest reakcja na jaką akcję, żeby była jasność, panie kolego. Natomiast problem polega na tym, że my zapominamy naprawdę, o co chodzi w tym wszystkim. Miała być reforma wymiaru sprawiedliwości. Ja nie do końca rozumiem, dlaczego postanowiono reformę wymiaru sprawiedliwości skupić na Sądzie Najwyższym. Nie jest to dla mnie jasne. Bardzo bym chciał, żeby ktoś mi to wytłumaczył. Poprawa funkcjonowania sądów powinna się zacząć od tego, tam gdzie jest najbardziej na styku z obywatelem, czyli na dole, tam gdzie są sądy rejonowe, gdzie są sądy okręgowe, tam gdzie naprawdę jest ogromna ilość pracy, pracy, która z jednej strony zalewa sędziów, a z drugiej strony powoduje, ja bym chciała, żebyśmy się w tej rozmowie wkurzeni. Skupili na Sądzie Najwyższym, bo to jest nowelizacja, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to są opinie KRS-u. Panie redaktorze, to jest chyba piąta nowelizacja w ciągu roku. Osiągnęli wiek emerytalny i chcieli dalej orzekać. I otóż kilkoro sędziów nie dostało takiej zgody. Wśród nich sędzia Józef Iwulski, który w tej chwili kieruje Sądem Najwyższym. Znaczy ja nie chcę tego oceniać, bo nie byłem w czasie obrad, chociaż jest postęp, bo obrady są w tej chwili publiczne, w tym sensie, że można w internecie ich transmisję mieć i to jest bardzo, bardzo pozytywne. Natomiast z tego co wiem, pan sędzia Iwulski niespecjalnie chciał mieć tą rekomendację, bo on chyba wniosku nie złożył. On złożył wniosek aby przestrzegać konstytucji, natomiast nie składał wniosku o przedłużenie swojej pracy. Nie złożył wniosku, żeby przestrzegać konstytucji, tylko złożył wniosek wyrażający wolę dalszego orzekania. Nie wskazał na jakiej podstawie. Nie, sam o tym mówił, nie powoływał się na żaden akt prawny. Po prostu taką wolę wyraził na piśmie. No to w takim razie i tak nie spełniało to wymogów formalnych, wobec tego dziwię się, że KRS w ogóle dyskutował na ten temat, no ale widocznie KRS też miał potrzebę, aby jakoś się określić. Jest taka możliwość, że można pewne, nie wiem, dokumenty uzupełnić, jeśli jest wola z obu stron. Piotr Zgorzelski. Działaniom PiS-u we wszystkich obszarach, ale także w obszarze wymiaru sprawiedliwości towarzyszy syndrom Janowa Podlaskiego. Dewastacja, niszczenie, chaos, to wszystko jest opisane w historii prawa. Chociażby Erlich twierdził, że najlepiej, jeżeli rządzi grupa. Ale ostrożnie, bo to jest chyba główny ideolog obecnej władzy. I dlatego to mówię. Dalej jeszcze szedł Karl Schmidt, który mówił, że tylko i wyłącznie jedna osoba powinna zarządzać, a instytucje państwa trzeba zniszczyć, zmarginalizować, aby nie miały jakiegokolwiek znaczenia. Rozumiem, że pan poseł się pochwalił erudycją, a teraz przejdźmy do konkretnej sytuacji złożonej. Sytuacja analogiczna do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie został zmarginalizowany, pozbawiony autorytetu. Do Trybunału coraz mniej wpływa spraw, bo nikt nie wierzy w obiektywizm tej instytucji i to samo będzie z Sądem Najwyższym. Za chwilę okaże się, że kolejna nowelizacja do nowelizacji, bo jak PiS złoży tę nowelizację, to się później okaże, że jeszcze są jakieś luki prawne, które uniemożliwią im przejęcie Sądu Najwyższego i tak będziemy obserwatorami tych działań dopóki nie zasiądzie na fotelu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego osoba spolegliwa. A jak pan myśli, co będzie z sędzią Iwulskim, ponieważ opinie Krajowej Rady Sądownictwa nie są dla prezydenta wiążące. Tylko proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent Andrzej Duda sam wpadł w pułapkę, którą zastawił, bowiem po pierwsze uznał sędziego Iwulskiego jako osobę, która ma pełnić obowiązki, a czegoś takiego w przepisach prawa nie ma. Okazuje się, że pan sam sędzia Iwulski nie chce pełnić obowiązków, tylko zgodził się na zastępowanie pani prezes Gersdorf, kiedy ona będzie na urlopie. Więc po prostu qui pro quo w wydaniu PiS. Marszałek Morawiecki. Prawo, parlamentaryzm jest po to, żeby szukać równowagi, jakiegoś kompromisu, tak? I to wszystko jest naszym zadaniem i również Sądu Najwyższego, sędziów Sądu Najwyższego, no tu nie widać, właśnie tego nam brakuje bardzo. Po obu stronach brakuje nam takiej woli, dobrej woli szukania tego kompromisu. Jeżeli tam do tej woli powrócimy, jeżeli do tych praktyk powrócimy, to tam się znajdzie jakieś porozumienie. Ja wiem, że tam są sprzeczne jakby takie dwa paragrafy, dwa artykuły w Konstytucji, które raz mówią, że pani prezes ma 6-letnią kadencję, a drugi raz jak przestaje być sędzią, no bo jest ustawa o zmianie ustawy, to wtedy no to jak może być sędzią? Więc to prawie można szukać jakby szukać konfliktu, ale prawo zarówno i równowaga władz. No sędziowie nie są władzą, która ma być nad innymi władzami, wykonawczą, ustawodawczą. Ma być równowaga władzy. Nie, ale równowaga ma być tych władzy. Sądowniczej, ustawodawczej, wykonawczej. I o to tu chodzi. To nawet nie chodzi nawet o to, żeby to prawo dominowało na przykład władzę ustawodawczą. Bo co mają wtedy robić wykonawcy? No, wykonawstwo powinno być w pewnym sensie też takie otwarte. Dobrze, panie marszałku, ale konkretnie, czy dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło tę nowelizację, która umożliwi szybsze rozstrzygnięcie, kto jest prezesem? Myślę, że rozstrzyganie tych spraw też za długo trwa, rzeczywiście. Ten spór o sądy, on jest moim zdaniem... Ale w przeciągu 3 lat się pogłębiło. Przepraszam, że tak to powiem, ale to niewiele zmienia. Bo Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, to są tylko takie wierzchołki góry lodowej. Tu chodzi o sędziowie. Sędziowie powinni orzekać sprawiedliwie, być niezawiśli, nie mówić, że oni będą zależni od polityków, no bo jak to będą zależni? Wszystko jedno, kto będzie na górze, to sędziowie mają być zależni od polityków. O co chodzi? To oni nie wierzą w swoją niezależność, nie wierzą w swój charakter. Teraz są zależni od pieniędzy, od tego. To jest też moralna sprawa, to nie jest tylko sprawa instytucjonalna, ale jeśli chodzi o instytucje, to jak trochę trzeba szybciej to rzeczywiście zakończać i nie bić tej piany, znaczy, tak pełna nieskończone. Zgoda, ale instytucje muszą wspierać niezależność sądów, a nie ograniczać. Dobrze, teraz Adam Szłapka. Ja się chcę odnieść jeszcze na sekundkę do wypowiedzi pana posła Piotra Zgorzelskiego. Mam wrażenie, znaczy analogia z Trybunałem Konstytucyjnym. Zgoda co do niszczenia instytucji i co do tworzenia fasady. Natomiast w przypadku Trybunału Konstytucyjnego PiS czy prezydent Duda nie przyjął ślubowania od 3 legalnych wybranych sędziów, za co czym złamał konstytucję, zawsze powinien odpowiedzieć. Natomiast kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego skończyła się. Natomiast konstytucja stanowi wyraźnie, kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego trwa 6 lat. I kropka. Kropka. I nic więcej. Inny artykuł 8. Przepisy konstytucji stosuje się wprost. Kropka. I teraz, jeśli chodzi o przepisy doszczegółowiające, za chwilę, które się pewnie pan minister powoła, o tym, że można w drodze ustawy określić wiek przechodzenia w stan spoczynku sędziów, to po pierwsze dotyczy sędziów, w związku z tym, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego jest na konstytucyjną kadencję wybrana na 6 lat, to się w tym przypadku nie stosuje, to jest raz, a dwa, podstawowa zasada prawa rzymskiego, prawo nie działa wstecz, od momentu uchwalenia tej ustawy nowe osoby, które są sędziami, przechodzą w stan spoczynku po uchwaleniu tej ustawy. Ale to jest proste. I teraz panie marszałku, znaczy ja już nie będę wytykał wszystkich błędów. A jak to było z wydłużeniem wieku emerytalnego? To było działanie wstecz, czy nie? Bo to było bardzo mocno rozciągnięte. Ale to nie dotyczyło osób, które wchodzą na rynek pracy. Ale zostało bardzo mocno rozciągnięte. Natomiast jeszcze chcę odnieść się do jednej rzeczy, którą powiedział pan poseł Długi. Natomiast myślę, że to, co powiedział pan poseł Długi, to była figura retoryczna, bo nie wierzę w to, że tego nie rozumie. Mówiąc, że nie rozumie, dlaczego PiS się zabiera za Sąd Najwyższy, a nie za to, co jest najważniejsze teraz z punktu widzenia obywateli, co za sądy powszechne. No to jest prosta jak konstrukcja CEPA. Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów, fundamentalne dla PiSu i pierwsza prezes Sądu Najwyższego jest prezesem Trybunału Stanu, co też jest dla nich fundamentalne teraz, bo sobie z tego doskonale zdają sprawę. Natomiast w wracając jeszcze na chwilę do tej ustawy, bo to jest ustawa o prokuraturze i niektórych innych ustawach i tylko fragment tych zapisów, o których my dyskutujemy teraz, dotyczy Sądu Najwyższego i KRS-u, ale znaczna część tych zapisów dotyczy tego, o czym przed chwilą pan poseł Długi mówił, czyli sądów powszechnych. I tam jest bardzo duży pakiet zapisów dotyczących dyscypliny w sądach powszechnych, wprowadzenia rzeczników dyscypliny, zastępców rzeczników dyscypliny. Bardzo szeroko to jest opisane i o tym, że jak mogą prezesi sądów powszechnych, teraz już powoływanych przez ministra Ziobrę, przenosić sędziów z wydziału do wydziałów, żeby ich karać. No to jest już podporządkowywanie sobie wymiaru sprawiedliwości wprost. Jeżeli pan marszałek Morawiecki mówi teraz, że władza sądownicza nie może być nad inną władzą, ale też nie może być pod. I nie ma, znaczy i nie może być tak, że się mówi, że władza wykonawcza nie może być ograniczona przez prawo. Musi być ograniczona przez prawo, bo jeśli nie jest, to jest dyktatura. Kropka. Jarosław Sellin. Kiedy Platforma Obywatelska i PSL rzeczywiście z zaskoczenia podwyższyli wiek emerytalny zwykłym Polakom do 67 roku życia, to sędziowie stwierdzili, że wszystko jest w porządku i konstytucja nie jest naruszona. Kiedy teraz ustawodawca uznał, że sędzia nie powinien pracować do starości, to sędziowie krzyczą, że narusza się konstytucję. Tak więc ta kasta, bo sami się tak nazywali, potrafi procedować w sprawie losu zwykłych ludzi, a jeśli decyzja ustawodawcy dotyczy ich samych, to okazuje się, że tak być nie może, że są nietykalni i nie powinno tak być. Trybunał Konstytucyjny już 20 lat temu uznał, że 65 lat to rozsądna granica, by dokonać oceny, czy sędzia nadal powinien sprawować swój urząd. I właśnie teraz ustawodawca uznał, że rzeczywiście po 65 roku życia warto taką ocenę wydać. Nieprawdą jest to, co powiedział pan poseł Długi, że zajmujemy się tylko Sądem Najwyższym, a nie reformujemy w ogóle wymiaru sprawiedliwości, bo przypomnę, że i Trybunał Konstytucyjny, i Krajowa Rada Sądownictwa, i ustawa o sądach powszechnych ponad rok temu weszła w życie z pewnymi elementami reformy i będą dalsze projekty reformujące polski wymiar. Pytanie pierwsze, czyli projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Mamy sytuację taką, że od 4 lipca pani Małgorzata Gersdorf przeszła w stan spoczynku, nie jest już pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Teraz ja chciałem swoją interpretację przedstawić i opis stanu faktycznego prawnego. Wolno wypowiedzieć ministra Sellina. I tym prezesem już nie jest. Mamy pewien stan tymczasowości. Dobrze by było, żeby jednak Sąd Najwyższy jako ważny organ władzy państwowej miał umocowanego na wiele lat nowego prezesa Sądu Najwyższego i do tego zmierzamy. Chcemy, żeby to nastąpiło w miarę szybko. Na ile lat? Na 6 lat oczywiście. Chcemy, żeby to nastąpiło w miarę szybko, żeby tę reformę dokończyć, ponieważ taki stan zawieszenia jest teraz i stąd ta nowelizacja, żeby była możliwość przeprowadzenia tej sprawy w miarę szybko, żeby nie było to zależne od też wzmożonych emocjonalnie, pewnej grupy wzmożonych emocjonalnie sędziów, którzy szukają jakiejś możliwości zablokowania, możliwości podjęcia takiej decyzji w samym Sądzie Najwyższym. Chcemy tego uniknąć i stąd ta nowelizacja, żeby wybór docelowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego był możliwy i był jak najszybszy. A czy pana zdaniem sędziowie, którzy dostali negatywne opinie od KRS-u, mogą być dalej sędziami? To zależy oczywiście od prezydenta, to jest opinia. Ale jak tam pana opinia, która nie jest wiążąca dla prezydenta, więc pan prezydent ze swoimi służbami będzie jeszcze własnej oceny dokonywał, ale myślę, że opinia Krajowej Rady Sądownictwa była wnikliwa w każdym przypadku i że jest ważną opinią. Myślę, że na pewno prezydent z tymi opiniami będzie się liczył. Co pan chce powiedzieć, ponieważ ja już nie dopuszczam drugiej rundy w tej sprawie. Ja chcę powiedzieć tylko jedno zdanie, że panie ministrze, konstytucja stoi na całym szczycie tej piramidy systemu prawnego i tylko dla was 6 to jest 4. Dla każdego z nas 6 sędziego określa ustawa. Że emerytura to jest przywilej, a nie rozkaz. Bardzo panu dziękuję. A dlaczego w Trybunale Konstytucyjnym sądzą sędziowie 70-letni? Chciałby pan porozmawiać o Petro Poroszence, czy dlaczego nie? W Trybunale? Nie? Bardzo dobrze, pan nie będzie rozmawiał, bo pan mówi o czymś innym. Pan nie zdąży. Zdążę. No więc właśnie, był szczyt NATO i tam były spotkania, jak wiemy, prezydenta, nie tylko z prezydentem Trumpem, prezydenta Andrzeja Dudy, ale także z Petro Poroszenką. No i z tego spotkania wynika tyle, że nie ma porozumienia co do historii, a ta historia zaczyna coraz bardziej wpływać na stosunki polsko-ukraińskie, bez względu na to, jak bardzo zaklinamy rzeczywistość, że są świetne. Petro Poroszenko chciałby, żeby Polska zmieniła ustawę o IPN-ie, a my z kolei co wyraził także pan prezydent w rozmowie, nie wiem czy tej, ale na pewno wyrażał to już kiedyś, żeby zostały cofnięte zapisy ustaw ukraińskich, które gloryfikują banderowców na przykład. I jak z tego wyjść, pani marszałek? Jak poprawić stosunki polsko-ukraińskie, jeżeli mamy taką trudną historię w tle? Na pewno historia jest bardzo trudna i żeby rozwiązać te problemy, trzeba ze sobą rozmawiać, a nie okopywać się na stanowiskach i nie słuchać drugiej strony. Strona polska jest tak okopana, że żadna rozmowa, żadna próba współpracy jest w tej chwili po prostu niemożliwa. Przypomnę, że też Ukrainie sytuacja jest dosyć trudna, mają tam i wojnę, i wyjątkową sytuację, więc oni także w jakiś sposób starają się trzymać takie podstawy jakiejś państwowości, bronić swoich racji. Nie ma nawet cienia miejsca w tej chwili na dyskusję, bo ktoś musi wyjść i zacząć rozmawiać. Przez ostatnie 2,5 roku w ogóle ze stroną ukraińską nie rozmawialiśmy. Nie rozmawialiśmy. Nawet wszystkie może inicjatywy. Pani, ale ja panią uświadomię, jak rozmowy wyglądają. Za chwilę pan uświadomi. Pan odpowiada za to, co pan robi, ja odpowiadam za to, co ja robię. I wiem, że nawet to proszę na terenie naszego kraju instytucje ukraińskie czy społeczności ukraińskie, które chciały działać i podejmować działania na rzecz takiego pojednania, nie dostawały wsparcia ze strony Ministerstwa Kultury. Te wszystkie rzeczy były ograniczane, a my rozmawiamy z Ukrainą z punktu takiego wyższości. To na pewno tej bardzo trudnej, bardzo dramatycznej sytuacji naszej historii nie rozwinie i nie pozwoli, żebyśmy dobrze współpracowali. A to są nasi najbliżsi sąsiedzi, mamy bardzo długą granicę i powinniśmy umieć ze sobą rozmawiać, a tutaj państwo polskie ze strony rządowej nie pomaga. Grzegorz Długi, wyższość wyższością, ale w Sachryniu prezydent Poroszenko miał gdzie złożyć wieniec, natomiast polski prezydent w Szczerym Polu na Wołyniu składał wieniec w rocznicę ludobójstwa. Ja mam troszeczkę żal do wielu naszych polityków, że ten nasz wewnętrzny konflikt przenoszą na nasze relacje zagraniczne, bo pani marszałek, no nie można powiedzieć, że strona polska się okopała, a ukraińska jest taka otwarta. Ja nie powiedziałam, że też powiedziałam, że się okopała. Powiedziałam, że obie strony są bardzo okopane. To jest po prostu niestety nie takie proste. Nie mówiłam, że otwarta jest Ukraina. I tutaj wszystko plus minus wyglądało pozytywnie do momentu, aż nastąpiły dwa ważne wydarzenia. Pierwsze to w 2015 roku Ukraina wprowadziła prawo, że kary więzienia za to, że ktoś krytykuje Banderę. Czyli ja, jeżeli krytykuję Banderę, nawet w Polsce, to podlegam ustawodawstwu ukraińskiemu w tym zakresie, które może odpowiednie konsekwencje wyciągnąć. A potem Ukraina zabroniła ekshumacji polskich ofiar. Od tego się zaczęło. Nie wiem, dlaczego to zrobiono, ale to spowodowało całą lawinę. Ja nie wiem, dlaczego pan prezydent rok temu, spotykając się z panem Poroszenko, gdzie sobie ustalili, że to jednak jakoś te ekshumacje będą znowu otwarte, zezwolone, jakoś to nie nastąpiło. Nie ma dobrej woli po stronie ukraińskiej. Taka jest prawda. I powiedzmy sobie po imieniu to nazwijmy. Nie możemy cały czas się cofać. My dla Ukrainy poświęcamy bardzo wiele, mówię konkretnie o pieniądzach. My walcząc z Nord Stream 1, Nord Stream 2, to my nie walczymy o swój interes, bo Rosjanie chcieli Jamal 2 przeprowadzić przez nasze terytorium. Jeszcze byśmy zarabiali na tym, ale my po to, aby Ukraina... Do walki dołączył prezydent. Po to, aby Ukraina mogła zarabiać na przesyle gazu, my po to staramy się blokować te inne projekty. Muszę wobec podzielić tego, czas. Ale momencik, bo to są ważne rzeczy. No wszystko ważne. Ukraińcy są nam bardzo bliscy kulturowo, Ukraińcy są nam bardzo bliscy etnicznie i bardzo chętnie z nimi, że tak powiem, współżyjemy, ale niestety musi być jakaś równowaga. Nie może być w ten sposób, że były minister obrony Ukrainy, chcąc nas poróżnić, bo ta jego wypowiedź była po to, żeby nas tu wewnątrz w Polsce poróżnić. On powiedział, że Ukraina ma już w Polsce 1,5 miliona szabel. W każdej chwili ma piątą armię, jak to nazwał, czyli nawiązywał do tego. Dobrze, czyli zmianą w ustawie o IPN-ie pan mówi nie. To była próba odwrócenia przeciwko Polaków, przeciwko Ukraińcom. Pan siedzi tyłem do zegara chyba, tak? Bo jest bardzo późno. Tyłem do zegara, Piotr Zgorzelski, ja siedzę. Ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego prezydent Petro Poroszenko przyjechał w lipcu bieżącego roku do Sachrynia. Przecież te walki odbyły się w marcu 1944 roku i ani to żadna rocznica, ani nie ma czego świętować. Natomiast jeżeli chciał uczcić 75. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu... Chciał uczcić ofiary partyzantów, tak, właśnie z 1944 roku. Ale no jest przyjęta zasada, że czci się w dniu rocznicy. Natomiast a nie tak przyjechał sobie i czcił. Tymczasem uważam, że jego miejsce było przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Po pierwsze w katedrze w Łódzku. Po drugie przy tym symbolicznym złożeniu kwiatów w Szczerym Polu. Dla mnie to było bardzo wzruszające przeżycie. To obrazowało, jaki jest stan relacji polsko-ukraińskich, że prezydent Polski nie ma gdzie tak naprawdę złożyć wieńca, aby uczcić pamięć zamordowanych Polaków przez swoich współobywateli narodowości ukraińskiej. I jedno jest pewne, o krok się nie posuną relacje polsko-ukraińskie, dopóki nie będzie budowana ona na prawdzie, a prawda jest po to, aby można było powiedzieć, jak było po jednej stronie, jak było po drugiej, i także uznać sprawiedliwych Ukraińców, którzy pomagali, narażali zdrowie i życie. Marszałek Morawiecki. Parę dni temu mieliśmy tą 11 lipca i tą rocznicę 75. tych wydarzeń na Wołyniu strasznych. I tam ksiądz Izakiewicz Zaleski przytoczył słowa swojego ojca, który powiedział, że te ofiary były dwa razy mordowane. Raz siekierą, a drugi raz przez niepamięć. Ja dodam jeszcze coś bardziej takiego zasadniczego. Te ofiary są mordowane trzeci raz przez to, że my Polacy godzimy się na heroizację morderców. No to, tak po prostu nie może być. To co powinniśmy rację, zrobić? Racje tutaj takie polityczne, różne Panie inne Marszałku, radie. Co konkretnie no można zrobić? Powinniśmy zaprotestować przeciwko temu, że morderców stawiają na piedestał, że ich gloryfikują. Tego nie wolno robić. Po prostu my trzeci raz Ale panie marszałku, proszę, chwileczkę panie ministrze, jeszcze bardzo krótko Adam Szłapka i pan na koniec się wypowie i kończymy audycję. Dobrze. Ja mam jednak wrażenie, że przez 28 lat relacji polsko-ukraińskich my jednak zaszliśmy bardzo daleko. Znaczy Polska ma swoją wrażliwość, oczywiście, że chcemy, żeby budować naprawdę. Ukraińcy też mają swoją wrażliwość, też mają swoją tożsamość. I ja uważam, że relacje tych dwóch państw, które powinny być strategiczne, nie mogą być zakładnikami historii tylko i wyłącznie. Znaczy my musimy iść do przodu. I dobrze nam to szło przez lata. Znaczy ja pamiętam w 2013 roku, jak wyglądały obchody i była rozmowa na ten temat, bo sam uczestniczyłem i w mszy w katedrze w Łódzku, i w złożeniu kwiatów w Kisielinie, na przykład byłem wtedy w Ukrainie. I pamiętam pani Hidę tutaj w Warszawie w Grek Katolickiej, ale też pamiętam, że Lech Kaczyński doskonale rozumiał to, jak ważne są strategiczne relacje. I w 2008 roku Lech Kaczyński, i przypominam to wszystkim, był gotów po spotkaniu z Wiktorem Juszczenką odwołać całe obchody zbrodni wołyńskiej w Polsce, tylko dlatego, że czuł, że strategiczne relacje tego wymagają w tamtym momencie. I dlatego miał zawsze o to pretensje. Przepraszam bardzo, teraz Jarosław Sellin, bo kończymy audycję i nie będzie mógł się odezwać. Ja za pana marszałka. Panie marszałku, nie godzimy się na gloryfikację UPA i Bandery. Wręcz przyjęliśmy jako państwo przecież uchwałę określającą te mordy jako ludobójstwo. To jest oficjalne stanowisko państwa polskiego. Mówimy bardzo wyraźnie naszym przyjaciołom ukraińskim, z Banderą i z UPA do Europy nie wejdziecie. Po prostu nie ma takiej możliwości. Natomiast mamy oczywiście też bieżące interesy. W interesie państwa i narodu polskiego jest to, żeby niepodległe państwo ukraińskie przetrwało, bo ono jest zagrożone. I w tym wymiarze wspieramy Ukrainę. Wspieramy poprzez na przykład presję na kontynuowanie sankcji wobec Rosji i walkę z Nord Stream 2, bo jak to też mówił, bardzo nie, jak nie mówił zagraża Giedroyć, Ukrainie jako państwu. Podległemu. Wspieramy też Ukrainę, jeśli chodzi o reformy wewnętrzne. Wspieramy poprzez przyjmowanie wielu Ukraińców do pracy w Polsce. Otwartą granicę i tak dalej, i tak dalej. Niestety natomiast nasz sporzek historyczny walczymy o prawdę. Skończył. Bardzo państwu dziękuję. Małgorzata Kidawa-Błońska. Kornel Morawiecki. Ta przyszłość jeszcze, panie redaktor, tylko słowo, bo w przyszłości Ukrainy jest, żeby nie gloryfikowali. Państwo, które gloryfikowali, muszą to zrozumieć. To jest panie, może panie redaktor powiedzieć. Dziękuję Adam państwu. Szłapka, Piotr Zgorzelski, może Jarosław panie redaktor Sellin, powiedzieć, co mówię o PSL-u? Beata Michniewicz. Wszyscy słyszeli. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy.